ekspertów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Wyobraź sobie niewyobrażalne i graj o 145 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot 145 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 14 kwietnia, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Polskie władze wiedziały o planowanym nalocie na Syrię, mówi o tym prezydent i chwali działania Amerykanów, Brytyjczyków oraz Francuzów. Nie żyje turysta, który spadł z górnej części Rysów. Nie wiadomo jeszcze, jak doszło do wypadku. Lekarze ostrzegają przed kleszczami i przenoszoną przez nie boreliozą. Jakie objawy powinny nas zaniepokoić? O tym za chwilę. Polska była uprzedzona o planowanym nalocie na Syrię, powiedział o tym prezydent Andrzej Duda. Jak ocenił działania podjęte przez USA, Wielką Brytanię i Francję, były konieczne. Pytany o ewentualne zwiększenie naszego wojskowego zaangażowania w rejonie Syrii, powiedział, że nie jest to rozważane. Przypomniał, że działamy z sojusznikami w ramach operacji w Kuwejcie i Iraku. Prezydent odniósł się też do kwestii ewentualnego dialogu z Rosją przy działaniach związanych ze stabilizowaniem sytuacji w Syrii. Zawsze jest szansa na dialog, jeżeli ktoś po pierwsze chce tego dialogu, po drugie nie stwarza sytuacji niebezpieczeństwa, nie jest agresorem. Rosja niestety dzisiaj okupuje Krym, dzisiaj Rosja de facto okupuje część Ukrainy i to jest problem dzisiaj w relacjach z Rosją. Każdego kraju krajem demokratycznym i każdego kraju, który uczciwie patrzy na otaczający nas świat i chce bezpieczeństwa. A przypomnijmy, Zjednoczone Siły nad ranem zaatakowały cele w Syrii. To odwet za użycie broni chemicznej przez reżim prezydenta Al-Assada w mieście Duma. Podano, że bomby spadły na wojskowy ośrodek naukowo-badawczy w Damaszku, zajmujący się bronią chemiczną, a także na składy położone na zachód od miasta Homs. Prezydent dodał, że dobrym forum do dyskusji na temat sytuacji w Syrii może być ONZ. Andrzej Duda zapewnił też, że jeśli dojdzie do zwołania Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, to Polska, która ma tam stałe przedstawicielstwo, będzie w takim dialogu uczestniczyć. Za atak rakietowy Rosja ostro krytykuje Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i Francję. Ambasador Rosji przy ONZ uznał operację za złamanie prawa międzynarodowego. Ambasador Wasilii Niebięzia uznał atak rakietowy za bezprawne naruszenie suwerenności Syrii i złamanie Karty Narodów Zjednoczonych. Niebięzia wyraził oburzenie, że do ataku Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji doszło przed zakończeniem śledztwa w sprawie okoliczności wydarzeń w Dumie. Ambasador Rosji określił działania krajów zachodnich mianem chuligaństwa. Ambasador Stanów Zjednoczonych przy ONZ Nikki Haley przekonywała, że wszelkie dowody świadczą o tym, iż w Syrii doszło do ataku z użyciem broni chemicznej, za który odpowiada Bashar al-Assad. Poprzez naszą akcję militarną wysłaliśmy jednoznaczny sygnał, że Stany Zjednoczone nie pozwolą reżimowi Assada kontynuować stosowania broni chemicznej. Nikki Haley skrytykowała Rosję za wspieranie syryjskiego reżimu. Wyraziła przekonanie, że blokowanie przez Rosję rezolucji Rady Bezpieczeństwa w sprawie Syrii ośmieliło prezydenta Assada do ataku na niewinnych cywilów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I zmieniamy temat. Tragiczny wypadek w Tatrach. Nie udało się uratować turysty, który spadł z górnej części Rysów. Ratowników TOPR zawiadomili o zdarzeniu świadkowie. Po kilkunastu minutach mężczyzna został wciągnięty na pokład śmigłowca i przetransportowany do szpitalnego oddziału ratunkowego. Mężczyzna spadł z górnej części Rysów i zatrzymał się dopiero w rejonie Czarnego Stawu. To oznacza, że był to upadek z kilkuset metrów. Ratownicy podkreślają, że turysta był bardzo dobrze przygotowany do wspinaczki. Był wyposażony w czekan i raki. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną tego tragicznego wypadku. Dobrze natomiast zakończyła się inna akcja prowadzona przez TOPR. Chodzi o kobietę, która zasłabła na szlaku turystycznym w rejonie Sarniej Skały. Tutaj przyczyną był ostry zespół wieńcowy. Kobieta jest już w szpitalu w Zakopanem pod opieką lekarzy. Magdalena Zbrud, Radio Kraków. Często objawy to rumień na skórze, ale też mogą pojawiać się bóle stawów i mięśni. Mowa o zakażeniu boreliozą. Jest ona wywoływana przez bakterie, które przenoszone są przez kleszcze. Od zakażenia do objawów mogą minąć lata. Po leśnym spacerze albo wyjściu do parku warto dobrze obejrzeć swoje ciało, zwraca uwagę specjalista chorób zakaźnych, dr Maciej Kondrusik. Z jednej strony powinny być objawy kliniczne, które one rzeczywiście nie są charakterystyczne i takie objawy mogą być również przy innych chorobach. Od tych zaczerwienień na skórze poprzez problemy ze ośrodkowym czy obwodowym układem nerwowym. No i to, co jest najczęściej rozpoznawane, to kłopoty z układem kostno-stawowym, bólami mięśniowymi, bólami ścięgien. Ale to musi być również poparte dodatnimi odczynami w specyficznych badaniach laboratoryjnych. A przez ocieplenie klimatu kleszcze są aktywne od marca do listopada. To był serwis Trójki. A przed nami sport i Adam Malecki. W Ekstraklasie tej piłkarskiej to pierwsza kolejka fazy finałowej. Zakończyło się spotkanie przy Kałuży. Tam Krakowia pokonała 2-1 Piast Gliwice i jest liderem grupy spadkowej. Prowadzili goście po golu Milana Dimuna. Wyrównał Sasza Żywiec, a zwycięskiego gola strzelił w 66 minucie Krzysztof Piątek. W Białymstoku trwa spotkanie grupy mistrzowskiej. Górnik Zabrze nawet przez chwilę prowadził z Jagiellonią 1-0 po golu Rafała Kurzawy, ale sędzia po obejrzeniu powtórki dopatrzył się faulu i bramkę anulował. Do przerwy jest 0-0. O 20.30 Legia w Warszawie zagra z Zagłębiem Lubin. W ligach zagranicznych w Anglii Chelsea pokonała 3-2 Southampton. Jedną z bramek dla Świętych strzelił debiutujący w Premier League Jan Bednarek. Swansea z Łukaszem Fabiańskim w bramce zremisowało 1-1 z Evertonem. W Bundeslidze na ławce rezerwowych Bayernu Monachium zasiada Robert Lewandowski. Bawarczycy przegrywają u siebie 0-1 z Borussią Mönchengladbach. Jest 30 minuta. W Hiszpanii Barcelona podniosła się po szoku odpadnięcia z Ligi Mistrzów i na osłodę pokonała 2-1 Walencję. Górnik gra w Białymstoku, grał także u siebie w Zabrzu, ale to już w Superlidze piłkarzy ręcznych przeciwko Orlen Wiśle Płock. Było to ostatnie spotkanie fazy zasadniczej, w którym wygrali goście 27-21. Z tego faktu zadowolony był Adam Morawski z Wisły. Sami dobrze wiemy, że przez te wiele lat tutaj się bardzo ciężko gra nam, dlatego motywacja była podwójna. Chcieliśmy zagrać dzisiaj super mecz i przede wszystkim go wygrać. To się udało i jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni. Ostatnia kolejka rundy zasadniczej szczypiornistów, a także siatkarzy. Dzisiaj w Plus Lidze grały drużyny, które są już pewne awansu do playoffów, czyli wicelider z liderem. Górą PGS Krabbełchatów, która wygrała 3-0 z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. W Formule 1 pole position dla Sebastiana Vettela. Niemiec wygrał kwalifikację Grand Prix Chin przed innym kierowcą Ferrari, Finem Kimim Raikkonenem i dwoma zawodnikami Mercedesa, Finem Walterim Bottasem i Brytyjczykiem Lewisem Hamiltonem. Słaby występ zespołu Williamsa, który nie dostał się do drugiej fazy kwalifikacji. Sergiej Sirotkin był 16, a Lance Stroll 18. Robert Kubica już opuszcza Chiny i wraca do Anglii, by pracować nad poprawą bolidu w fabryce zespołu z Grove. Skoro motory, to Ekstraliga żużlowa na koniec. Trwa mecz w Toruniu. Getwell Toruń podejmuje wicemistrza Polski Betard Sparte Wrocław. Jest 22-20 dla Torunian. A w nocy jutro pogodnie, tylko chwilami lokalnie pojawią się chmury, które przyniosą niewielkie opady deszczu. Nad ranem na Podlasiu mglisto, na północy miejscami zagrzmi. W nocy od 6 do 10 stopni, a jutro w Koszalinie 16, w Szczecinie i Augustowie 19, w Warszawie 21, we Wrocławiu 24 i w Rzeszowie 26. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek Ireneusz z Saturna polecają. Jedynie w ten piątek i sobotę smartfon Samsung Galaxy S7. 32 GB z aparatem 12 megapikseli i ekranem 5,1 cala. W super cenie 1599 zł. Saturn. Technologia tak ma. Leclerc. Giuseppe chyba oszalał, bo teraz w Leclerc kupisz pizzę Giuseppe od doktora Edkera za zaledwie 5,95. Mamma mia, pizza mia. Polskie promocje, włoskie emocje. Leclerc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. pamiętna muzyka Jacka Niczego z Lotu nad Kukułczym Gniazdem. Dziś pożegnaliśmy Milosza Formana. Anna Gacek, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Metz. Lista osobista. To był ogromny ukłon w stronę grupy The Police i osobiście Stinga z Jamajki jeszcze na początkach zespołu. Sheila Hilton śpiewała Bets to Be Without You. Będzie jeszcze dłuższa wersja, która rozpocznie drugą godzinę, w której pojawią się tutaj Sting i Shaggy. I myślę, że o tych czasach przede wszystkim będziemy rozmawiać. Uprzedzając Państwa pytania, niestety nie mamy już zaproszeń na jutrzejszy koncert w studio Lutosławskiego o 19:05, ale prosimy nas słuchać. Sting i Shaggy mają zagrać 6 piosenek. Może uda się naciągnąć jeszcze na jakiś bis. Z tych powodów ze smutkiem zawiadamiamy, że jutrzejszy koncert w Osieckiej Julii Pietruchy, która pojawi się w liście osobistej dziś po 21:00, będzie rejestrowany i odtworzymy go o 20:00 w przyszłą sobotę w ramach listy osobistej. A tak w Osieckiej Julia śpiewała kiedyś razem z gościem specjalnym. Oh, why can't we live and learn from our sins? Why not embrace that your Lord is a thief? With such a beautiful smile underneath, taking you down to beg on your knees. On your knees. And now, now we're all so set up, buried alive, and still we make an effort to survive. Slowly controlling somehow. Now we're all so fed up and buried alive, and still we make an effort to survive. Slowly controlling somehow. Secret inside, as we're fading away. Love that we shared never gets in our brain. Now we're all so sad. Julia Piotrucha i Dawid Podsiadło w studiu Osieckiej. To było w lipcu roku 2017. Nie pamiętam którego dnia, ale z całą pewnością w niedzielę. Przed 19 zakończyły się drugie eliminacje tegorocznego Jarocina. Też w studio Osieckiej. Przede mną siedzi zwyciężczyni tych eliminacji. Pani Agata Karczewska, która ze sceny powiedziała, że ona to śpiewa i nie lubi mówić. Wszystko się zgadza. Ale proszę coś opowiedzieć o sobie, bo jesteśmy ciekawi. No co ja mogę powiedzieć o sobie? Jestem singer-songwriterką piszącą piosenki folkowe, trochę idące w kierunku muzyki country i stawiające na taki muzyczny minimalizm, czyli tylko wokal i tylko gitara elektroakustyczna i dobre teksty. Miejmy nadzieję, że wychodzą mi dobre. To zdradzę teraz pani, że w gronie jury, gdzie są osoby znające się znacznie lepiej też ode mnie na śpiewaniu, komponowaniu i generalnie muzyce, padł taki głos, ujawnię tajemnicę jury, czego mi nie wolno, ale myślę, że dla pani to ważne, żeby tylko nigdy nikomu nie przyszło do głowy dodać jej zespół. O Boże, jak dobrze to wreszcie usłyszeć. Jak dobrze to wreszcie usłyszeć. Z dobrych ust padło to stwierdzenie. A skąd fascynacja właśnie taką muzyką? Ja wiem, że to jest pytanie dość trywialne, można powiedzieć, ale to nie jest takie bardzo dzisiejsze, o tak bym to powiedział. Być może nie jest bardzo dzisiejsze, ale jakoś zawsze ciągnęło mnie do piosenek, które są po prostu dobrymi kompozycjami i jakoś nie interesuje mnie nawet za bardzo, czy brzmienie jakiegoś zespołu jest jakieś bardzo rozbudowane i to w ogóle nie jest dla mnie istotne. Ważna jest dla mnie kompozycja, która przekazuje jakąś taką prawdę, jest autentyczna. No ja słucham bardzo dużo właśnie takiej muzyki country w stylu Patsy Cline, która na trzech akordach jest w stanie po prostu rozerwać komuś serce, więc jakoś w ten sposób lubię komponować i tego słuchać, więc nie wiem, z czego to wynika. Powiem pani, że rozerwała pani z pewnością dzisiaj kilka serc, bo byłem tego świadkiem na obradach. Czy to jest trochę tak, że jeżeli tekst i przekaz jest pierwszorzędny w tych rozważaniach, to minimalizm pomaga w tym, żeby ten tekst dotarł? Nie tak, ma przeszkadzajek dookoła. Tak mi się wydaje. To znaczy, no, wolałabym, żeby wszystkie słowa były dobrze słyszalne. To, co śpiewam, żeby jakby docierało do ludzi i nie za bardzo interesuje mnie to, żeby inne rzeczy to zakłócały. Jakaś cząstka zasługi pewnie jest w tym dobrej akustyki osieckiej, ale z pewnością bardziej tego, jak pani to nam podaje, bo dzisiaj było naprawdę słychać wszystko. Opowieść przepiękna o księciu Harym, no... Każda subtelność. Ale mówię zupełnie serio, bo jury też zwróciło uwagę właśnie na te fantastyczne wygibasy tekstowe, które pani tam uprawia, czyli dotarło do nich wszystko. I myślę, że to jest istotne, bo inaczej no to trochę by to traciło wszystko sens, prawda? To jest dla mnie bardzo ważne, że to dotarło. A czy w takim razie zdarza się pani, że jest problem po prostu z miejscem, w którym się śpiewa, bo to jest nie zawsze takie... Nie wszyscy się tym aż tak przejmują. No ja grałam dużo różnych koncertów w bardzo różnych miejscach i w niektórych akustyka pomieszczenia albo na przykład nagłośnienie było no, fatalne, ale no, też jestem na początku mojej muzycznej drogi, więc jakby liczę się z tym, że nie we wszystkich miejscach wszystko będzie doskonale nagłośnione i będę każde słowo będzie słyszalne, więc... No liczę się z tym i trzeba to jakoś przewalczyć. Wyobraża sobie pani siebie na dużej scenie w Jarocinie? Bo też dzisiaj była dyskusja na ten temat. Ja przyznaję, powiedziałem, że pani dla mnie, i nie potrafię tego uzasadnić jakoś naukowo, znakomicie pasuje do Jarocina. Tak? Tak uważam, ale nie potrafię tego uzasadnić. To oczywiście, że sobie wyobrażam. To znaczy, wydaje mi się, że będę bardzo, bardzo, bardzo zestresowana, ale liczę na to, że to uniosę. To ja jestem generalnie za, bo znam Jarocin dość dobrze i wydaje mi się, że to znakomity pomysł. Się tak ucieszyłem, że była wystarczająca ilość głosów za, żeby to na panią postawić. Ale poza tym, gdyby się udało zrobić ten koncert, o którym wspominałem, w ruinach Starego Kościoła też, to tam też bardzo pani pasuje. No i zapraszamy do Osieckiej. Oczywiście. Dziękuję. Bo bardzo byśmy się chcieli podzielić ze słuchaczami tym, co dzisiaj się wydarzyło. Podzielimy się oczywiście płytą, ale Osiecka na żywo... Po tym, co zobaczyliśmy dzisiaj, absolutnie wymaga powtórki. Wchodzę w to. Pani Agata Karczewska obiecała. Dziękujemy bardzo. Proszę. Come from 1 to 3.

na wieki i na tu i teraz. Wszystko co dobre, żadnych błędów za nami, przed nami, pod powiekami. Urządziłam ci mieszkanie, to nic nie zmienia, bo jesteś mój. Ale to nic nie zmienia, bo jesteś mój. Tylko w marzeniach. Ha, ha, ha, ha. Hej, ukochany, jak tam ci się żyje? Tam źródło wody czystej pije, od czubka głowy aż po szyję. Hej, ukochany, jak tam ci się mieszka? Żeby nikt ci nie przeszkadzał, zasłoniłam wszystkie wejścia. Jesteś jak ziarenko piasku, jak soczewka, że ci tam jest. Zapominam o innych, ale o tobie nigdy nie, zawsze gdzieś z tyłu głowy. Zawsze jestem z tyłu. Ha. Co? Monika Kowalczyk, przypuśćmy, specjalne wyróżnienie jury dzisiejszych eliminacji festiwalu w Jarocinie. Teraz Curtis Mayfield. Last night I was so depressed and I went and got the Bible and I turned to the book of Revelation. And if people would just get and read the Bible and read the book of Revelation, they would really turn around and straighten up. All we need to do is just get the good book and read it, put it to everyday life. Sisters! Niggas! Whiteys! Jews! Crackers!